perfektionisten. Ja, okay. Ja, det er mig. Vi kører. Samuel, hvis nu de amerikanske filmklichéer taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvis du skulle dø i morgen, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Der er en scene, som jeg tit vender tilbage til, som jeg synes er ret klar i mit hoved. Det er på en campingplads på Korfu i Grækenland. Det er på en strand, og det er sådan tæt på solnedgang. Og det var et ret magisk tidspunkt for mig, på grund af, det var i 2013, hvor jeg ikke havde så mange venner. Og at møde en masse andre danske unge på den her campingplads, som jeg overhovedet ikke kendte, som kom fra mange forskellige steder i Danmark. Det åbnede lidt sådan en Pandoras æske for mig, i forhold til sådan socialt samvær og selvtillid. Også på tværs af køn. Førhen havde jeg mest haft drengevenner. Men så på den der ferie, så mødte jeg bare tilfældigvis en hel masse andre mennesker. Og det blev det sådan lange sommeraftener. For eksempel på den her strand, som jeg ser ret tydeligt for mig. I græsk natur. Var der varmt? Der var rigtig varmt. Det var som om, vi bare alle sammen bondede over at være danske. At være sådan 14 år. Og være et rigtig smukt sted. Langt væk fra Danmark. Og det endte som at blive ret skelsættende for mig, vil jeg sige, fremadrettet. I og med, at det gjorde en masse for mig, og jeg endte også med at få mange nye venner faktisk, fordi jeg blev med at snakke med dem, når jeg kom tilbage til Danmark, og så mødte jeg også nogle af deres venner. Og jeg mødte faktisk min allerførste kæreste igennem dem. Og jeg ved faktisk, at det er din roomie lige nu, det gør lidt sjovt. Hvad? Hvad for noget? Så jeg mødte Cecilia i 2013. Nej! Og vi var kærester i en uge. Nej! Og jeg så på Facebook, at I var roomies. Okay. Jeg tænkte bare lige, at jeg ville indlede med den. Ej, fedt. Nå, jamen... Ja, det er bare lidt sjovt. Ja. Det er det sjovt. Så der mødte du. Ej, men Cecilia var en af mine gode venner i rigtig lang tid. Ja. Men vi var simpelthen kærester i en uge. Men endte så med at være gode venner, også bagefter. Okay. Det er måske meget sådan en god refleksion af, hvordan det var at møde en dengang, at man var kærester en uge. Ja, ja. Men det sætter sig alligevel. Men Samuel, hvis din tid kom i morgen, så kunne du godt tænke dig at se for dig de her sommeraftener til en smuk solnedgang på stranden og høre bølgerne ligesom crashe op på stranden. Det ville være skønt. Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Der var du 13-14 år gammel, Samuel. Nu er du 22. Du bor på Amager alene i en studiebolig. Vi sidder her lige nu. Altandøren er åben, for det er faktisk ret lunt udenfor. Det er virkelig dejligt. Til hverdag der studerer du engelsk og historie på Københavns Universitet. Og ved siden af der er du handicapmedhjælper. Hvordan er du endt her? Så... For at starte sådan lidt, helt fra starten af. Jeg voksede op i København på Nørrebro. Jeg har en dansk mor og en engelsk far. Jeg boede i England et enkelt år, da jeg var 5. Og kom så tilbage og gik i børnehave i Danmark. Og snakkede rigtig, rigtig dårligt dansk. Med rigtig, rigtig meget accent. Og gik så derefter på international privatskole i 8 år. Indtil jeg skiftede til en katolsk privatskole på Østerbro, der hedder Niels Jensens Gymnasium. Så gik jeg på Christianshavns Gymnasium, og gik der 3 år selvfølgelig, og går nu på uni. Og jeg har haft en god barndom, ja, i København. Og nu er jeg her igen. Har du haft nogle sabbatår? Jeg havde et enkelt sabbatår. Jeg lavede ikke særlig meget, som er særlig stort at snakke om, eller fremtrædende. Det var mest bare arbejde og små rejser. Skulle have sparet mere op, end jeg gjorde, men dengang var jeg også stadig i et forhold, så det var stadig spændende og nyt. Så det brugte jeg også rigtig meget tid på. Og sådan er du endt her foran mig i dag, hvor jeg skal skrive din nekrolog. Og for at finde ud af, hvad der i alverden dog skal stå i den, hvis du altså døde i morgen, så skal vi genleve nogle af dit livs øjeblikke. Dem, der har formet dig, dannet dig, dem, der har fyldt meget, været lykkelig og gjort ondt. Vi starter dog med et øjeblik, der har været definerende for dig og dit liv på en eller anden måde. Kan du tage os med ind i et øjeblik som det? Jeg tror, at jeg vil vælge at fremhæve et valg, jeg tog i slutningen af 7. klasse, efter jeg er gået de 7 år på den der internationale privatskole. Der valgte jeg simpelthen at skifte skole, og det gjorde jeg, fordi at min klasse, som jeg gik i, var ret dysfunktionel. Hvordan? Der var mange sådan opdelinger. Der var, jeg vil sige, 4 fremtrædende grupper i min klasse. Og min gruppe var der bestod af 4 drenge, som næsten udelukkende var dem, jeg snakker med. Og på det tidspunkt i mit liv, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for, at der skulle ske noget. Så jeg valgte ligesom at gøre noget rimelig sådan stort for mig på det tidspunkt, som var ude af min comfort zone. Og valgte så at tage det her spring, hvor jeg ville skifte skole. Og det blev mødt med sådan lidt kritiserende blikke, kan jeg huske. Kan du huske, at du annoncerer, at du skal skifte skole? Ja. Prøv at sætte scenen for det. Jeg er rimelig sikker på, at det var en frokostpause. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg sagde, eller hvordan det blev formuleret, men jeg kan bare huske, hvordan nogle af dem kiggede på mig. Og igen, jeg bærer ikke nag, fordi jeg er stadig gode venner med dem til den her dag, men det gjorde det ikke nemmere for mig, at det blev mødt sådan. Hvordan kiggede de på dig? De kiggede bare sådan lidt, nå, fuck-agtigt. Som om, at de så ned på det på en måde. Eller synes jeg forlod dem. Jeg tror, det er sådan, jeg vil beskrive det. Forrådt dem. Og det gjorde jeg også. Præcis, forrådt dem. Det gjorde et eller andet sted. For det havde altid været os, ikke? Vi havde brugt 7 år sammen. Og det har altid været den der meget sikre, trygge vennegruppe. Og på det tidspunkt var jeg bange for, at jeg også ville miste det, jeg havde med dem. På grund af, at jeg ligesom forlader dem og møder en masse nye mennesker. Men jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det den dag i dag. Jeg havde virkelig brug for det. Så det var ret definerende, da du tog det valg. Det kan også lyde meget banalt, når man snakker om det nu. Ja. Men det ville jo, altså det, men hvis man virkelig lige tillader sig selv at gå tilbage i de sko, man var i dengang. Mm-hmm. Hele ens skole er jo alt, man nogensinde har kendt rent socialt. Altså det hele ens omdrejningspunkt og miljø. Så det er også ret vildt. Kan du huske, er det noget med, var det din idé? Altså, måtte du sige det til dine forældre? Jeg tror, jeg havde snakket med mine forældre om det i noget tid. Om at sådan, jeg havde brug for, at der gerne ville ske noget mere. Så vi havde diskuteret det sammen, og så havde jeg bare tænkt over det i lang tid, og kom frem til, at det så nok var det, jeg gerne ville gøre. Så der var lidt et dilemma om, hvorvidt jeg skulle skifte op til 8. klasse, eller om jeg skulle blive og vente til, jeg havde gennemført 9. og så til på efterskole i stedet. Det var lidt det valg, jeg stod overfor. Jeg ville ønske, at kunne gøre begge dele, men dengang havde mine forældre ikke lige så mange penge, så jeg var nødt til at tage et af valgene, fordi en ret dyr privat skole, jeg skulle have skiftet til. Men jeg kunne mærke, at det var rimeligt. Inden i mig kunne jeg mærke, at det var det rigtige at gøre, at det skulle ske nu. Så det var meget sådan en transitionsperiode i mit liv, som har betydet rigtig meget for mig på lang sigt, fordi mange af mine gode venner nu, som jeg stadig snakker med, i hvert fald et par rigtig gode venner, er også fra den skole, jeg skiftede til. Så udover at få lidt flere venskaber, hvordan tror du ellers, det her skoleskift og det valg, du lige pludselig tog hvile i, du tog, har defineret resten af dit liv? Altså, jeg tror, at det er bevist over for mig selv, at jeg ligesom har modet inde i mig til at tage de her valg og forme mit liv, som jeg vil. Selvom det godt kan være risikabelt eller uhyggeligt at gøre, så kan jeg godt gøre det alligevel. Det lyder måske, som du siger, lidt banalt, fordi igen, det er jo bare at skifte skole, men det er jo også at smide væk alle de trygge rammer, som man altid har kendt og vokset op i. Og jeg var også en rimelig, det ved jeg ikke, angstdreng i de år. Sådan er det jo tit i 13-14 års alderen. Og et eller andet sted, så havde jeg jo lyst til at blive, fordi det var langt mere uhyggeligt, at skulle gå over i noget nyt og ubekendt. Det var et definerende øjeblik. Men i dag skal vi jo tale om eftermæle. Der handler det også meget om, hvordan man gerne vil huskes, hvad man gerne vil efterlade sig. Og Samuel, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, til gengæld må du selv vælge, hvilket det skulle være. Hvordan ser det øjeblik så ud? Så det øjeblik, jeg har valgt, det bygger på, at da jeg var lille, at jeg havde en ret livlig fantasi, og gik meget og var rundt i min egen verden, ind i mit hoved. Men så til tider vil jeg også gerne dele den verden med andre. Og derfor tror jeg godt, at jeg vil huskes for en af de øjeblikke, fordi det er sådan, jeg ser mig selv, og ved, hvordan jeg er inde i mit eget hoved. Da jeg var lille, så var min familie meget på min mormors sommerhus, hvilket ligger op på Sjællands Odde, tæt på en by, der hedder Lumsås, ligger nede ved stranden. Og mig, min lillebror og min lillesøster, vi ville tit lege sådan nogle fantasifulde lege, som nærmest var sådan lidt rollespilsagtigt i vores egen verden, som jeg så skabte, hvor at jeg skabte fantasiverdener for dem og alle mulige scenarier og udfordringer, som de skulle klare. Det lyder meget abstrakt. Jeg prøver at gøre det mere. Ja. Definere bare dem lidt. Mm. Men ja, de her øjeblik, hvor jeg ligesom tog dem ind i mit univers og gav dem noget videre, jeg tror, er grunden til, at jeg gerne vil huskes for det. Men det kunne for eksempel være, altså det mest tydelige øjeblik, jeg tænker på, det er sådan en sommerdag ude på græsplænen i Lumsås, der hvor vi har en trampolin ude i haven, som vi så hopper på, imens vi leger den her fantasileg, hvor at jeg giver dem alle mulige sådan udfordringer og valg, de skal tage ind i den her verden, hvor de har deres egen karakter. Og, hvad kunne det være, for eksempel en udfordring? Jeg kan ikke huske de sådan helt præcise udfordringer i den situation, men altså, det var også fysisk, fordi det var noget med sådan, om man kan hoppe på en bestemt måde på trampolinen og sådan noget. Og så kunne det så på en eller anden måde føre over til den verden, jeg havde skabt, og have konsekvenser der. Kan jeg bare prøve at smide noget ud, og så kan du fortælle mig om det helt over, for det er det her, jeg fortæller, i det her, jeg tænker på, ja. Ikke? Kunne det være sådan noget med, det lyder så fjollet at sige, ikke? Det er også en fjollet situation, jeg fortæller om, men måske sådan noget med, okay, I er inde i den her verden, hvis vi siger, det er et meget typisk eventyrsverden på en eller anden måde. Ja. I skal over denne her lava-kløft på en eller anden måde. Kan I hoppe over, hvem kan hoppe højst på trampolinen, for eksempel? Det er præcis sådan noget. Okay. Det har været sådan noget med, ja, klipper og at komme over en afsats, for eksempel. Eller at tage et valg, om man for eksempel skal gå til venstre i en hule, hvor man ser et glimt forude, eller man skal følge vinden til højre og se, hvad der er der. Og så har jeg så kommet op med alle mulige scenarier, afhængig af deres valg. Okay. Det minder mig helt om de der bøger. Jeg har også været inspireret af dem. Jeg læste dem også, da jeg var lille. Ja, hvor det sådan, tager du det her valg, så bladrer til side 80, eller tager du det andet valg, så til 24, eller sådan. Jeg er helt klart været inspireret af dem. Ja. Der har du gennemskuet mig. Ja. Men det har jeg så givet videre på en eller anden måde. Mm. Så du vil gerne huskes for denne her sommerdag på trampolinen med dine små søskende? Jeg tror, det er en ret sådan, det ved jeg ikke, det er meget sådan uskyldig og ren forestilling på en eller anden måde, som sådan kommer helt ind til kernen af sådan noget af det, der betyder noget for mig. Så jeg tror, det er derfor, jeg gerne vil huskes for det. Og hvad er det? Hvad er det ved den her kerne, som betyder noget for dig? Fantasi og så også bare det at være en god storebror. Fantasi og familie. De to F'er. De to F'er. Mega det klinger fedt. Ret godt. Ja, det, det er navnet på din selvbiografi. There we go. Du har skrevet den for mig. Ja. Ej, men måske titlen på din nekrolog. Måske denne her, i hvert fald er det jo ikke altid sådan noget, der bliver fremhævet i en helt klassisk nekrolog. Når man ligesom slår op i avisen, og en rigtig stor personlighed er død, så kan der tit blive fokuseret på professionelle karriere. Hvor har de gjort en indflydelse i verden? Wow, de har bare opnået det her, det her, det her. Man kan næsten gøre det op i tal, som om det eneste, der er værd at fortælle om et ledet liv, er den stilling, man nåede at have på arbejdet. For at, hvad kan man sige, afbalancere det på en eller anden måde, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Samuel, om et øjeblik i dit liv, hvor du har været stolt. Du har måske opnået noget, om end mindre end det, man vil læse i en typisk nekrolog, stadig lige så meget værd. Så ret ironisk har jeg tænkt på det her, også som noget, hvor jeg faktisk kom i tanke om noget akademisk. Og det tror jeg, fordi jeg kommer fra et akademisk hjem, hvor jeg altid har lagt rammer og pres på mig selv. Så hvis jeg har succes med noget, har det altid været meget sådan, nå okay, cool nok, videre til det næste, ikke? Jeg er meget hurtigt til at blive skuffet, hvis det ikke går godt. Og når det går godt, så er jeg mere sådan, ja okay, sådan skal det jo være. I stedet for egentlig at være stolt af mig selv, eller glad. Så jeg tror, at de to gange, hvor jeg sådan rigtig har været stolt, det var da det gik godt med mit bachelorprojekt og mit SAP-projekt. Fordi det er ligesom momenter, hvor jeg lod mig selv klare mig selv på skulderen lidt. Fordi det betyder noget mere, når det sådan er en stor opgave, der kulminerer længere tids arbejde. Og da du så finder ud af, at det faktisk er gået ret godt med dit bachelorprojekt og også med dit SAP-projekt, og du tillader dig selv at klap dig selv på skulderen og dvæle lidt ved denne her stolthed. Hvordan gør du det? Altså handler det om at sige til dig selv, okay, du må gerne være glad i dag, eller er det ud at fejre og drikke en øl, eller hvordan ser denne her stolthed ud i det øjeblik? Altså den blanding af mange af de ting, du nævner faktisk. Det jeg fremhæver mest, tror jeg, det er den her ro i kroppen, som kommer, når man har været stresset i lang tid og kun har haft én ting på tankerne, at man endelig så kan give slip lidt igen og sige, hey, det gik virkelig godt, jeg gør et virkelig godt stykke arbejde. At man så kan sige det til sig selv og have ro i maven med, at alt det, man gjorde og arbejdede hårdt for, det giver mening. Og så skal der også bare ud og fejres, altså. Og komme lidt væk fra den boble, man har siddet i, og måske også blevet lidt sindssyg af. Tag os med ind i en scene fra dit liv, hvor du har en formodning om, når man her har jeg haft en eller anden indflydelse på nogen eller noget, der har du måske gjort en forskel. Ja, jeg tror, jeg vil fremhæve et øjeblik fra mit arbejde. Jeg arbejder som handicapmedhjælper for en 16-årig, som har cerebral parese, hvilket er en sygdom, der gør, at han blandt andet halter rigtig meget, har andre motoriske problemer, der gør det svært for ham at bevæge sig til tider, at formulere sig, som han vil. Og den stilling er jeg rigtig glad for. Men når jeg tænker på en bestemt hændelse inden for det job, så tænker jeg på en sommerdag, hvor vi var på Bakken med hans klasse, hvilket så var en specialklasse, og jeg så var inviteret med. På det her tidspunkt, så havde jeg arbejdet der et halvt år, og kendte ham derfor ikke så godt. Og jeg kan huske, at jeg var en lille smule nervøs omkring, hvordan det nu ville gå, nu hvor at jeg var ude, hvad skal man sige, i felten, ligesom. Ja, for alle dem, der ikke lige kender Dyrehavsbakken, prøv at male den her scene for os. I er mange mennesker midt i forlystelsesparken. Hvordan ser det ud? Så vi er vel en 10-15 mennesker i det hele. Og jeg går sammen med ham, som jeg passer, og en anden lille gruppe. Og det er en meget flot sommerdag. Det er sådan lidt... Det øjeblik, jeg husker, er det sådan ved at blive sådan lidt sent på eftermiddagen. Jeg husker en lettere sådan mørke, gul himmel. Der er ikke så travlt. Jeg tror, det er, fordi det er en hverdag. Så vi har rimelig meget plads og overskud til at gå rundt. Og det går egentlig ret godt, synes jeg. Jeg føler mig ret komfortabel, og jeg føler endda, at nogle af hans venner også godt kan lide mig og snakker med mig også. Og vi spiser shawarma sammen. Og jeg føler mig glad for, at jeg har et job, hvor det giver mening for mig. Og hvor jeg føler mig vældigt, og ikke som en byrde, men som en, som gør en god forskel, og som han er glad for at være sammen med. Og det mærker du ligesom der, hvor I sidder måske på en bænk og spiser shawarma, dagen går på held. Jeg forestiller mig altid, hvis man ikke har været på Dyrehavsbakken, det er jo en forlystelsespark på lige fod med alt andet, så der er jo den her konstante summe af det der tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, altså de her rutsjebaner, der trækker op og kører, og folk skriger, og der dufter jo af altså candyfloss. Det tænker jeg også på, når jeg forestiller mig scenen. Altså der er altid larm i baggrunden, men på en eller anden måde, så giver larmen også en eller anden form for ro, fordi det er forventeligt, og det bliver ligesom sådan en rytmisk lyd. Det der med, at man hører nogle skrige, og for det så, der går op og ned. Og alligevel så er det meget sådan stille dag. Altså der er en let brise, men ellers så har det virkelig komfortabelt, på trods af, at jeg kun har arbejdet med ham i et halvt år. Og nu arbejder jeg stadig den dag i dag, efter 3,5 år. Og jeg tror også der, jeg kunne mærke, at det her var noget, jeg kunne se mig selv gøre i lang tid. Fordi det var noget, som for det første ikke stresser mig særlig meget. Og som jeg er komfortabel med. Men vigtigst af alt, så føler jeg også bare, at det er et studiejob, der giver mening. Og jeg føler, jeg giver noget rigtig positivt til det andet menneske. Og det vil jeg også gerne længere hen ad vejen, måske. Når jeg har ambitioner om måske at blive lærer. Og det går ligesom op for dig der, at... Okay, jeg kan måske gøre en forskel for ham. Altså, hvilket indtryk tror du, det er, du har gjort på ham den dag? Jeg tror, at det har været måske en lettelse for ham den dag. Og men det gik så godt, som jeg føler, det gjorde i mit hoved. Med hans venner også, fordi jeg tror også, at han er en person, der godt kunne bekymre sig for den situation, hvor at han tager et andet menneske ind i hans liv. Og han er en meget tryghedssøgende person. Så jeg tror bare, han gerne ville have, at det skulle være trygt og naturligt. Og at jeg ikke var på en anden måde, end jeg normalt var. Så det prøvede jeg også bare at gøre. Og slappe af. Og være mig selv. Så jeg hørte dig sige, at det var faktisk både et øjeblik, hvor du nok gjorde en forskel for ham. Han kunne lidt få lov til at have dig med og vise dig frem over for hans venner. Men du var også et øjeblik, der i særdeleshed har gjort indtryk på dig? Det er i hvert fald et øjeblik, som ligesom er nævneværdigt, når det kommer til det job. Det er det første, jeg tænker på, som sådan den dag, hvor at jeg kunne mærke, at det var fedt at være ude med ham. Og fordi det er også svært at finde et studiejob, hvor man kan have den følelse. Der er så mange studiejobs, hvor at det er midlertidigt, og det er nederen, og det er upersonligt. Så jeg føler, jeg har været heldig at få den stilling. Og have den mulighed. For at have det rum i hans liv. Hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt? Og der ligesom er nogen, der har måske gjort et indtryk på dig, ligesom du gjorde på ham den dag? Jeg tror, jeg vil fremhæve en scene i 2015, da jeg var 14 år gammel, og jeg var til en af mine første koncerter. Jeg kan ikke huske, om det var den allerførste koncert, men det var en af de første. Jeg var inde og se Tyler, the Creator, sammen med min far, bare mig og ham. Hvor var det han? Det var i Vega, og jeg tror, det var i maj måned. Så ikke en stadionkoncert. Vega er jo meget eksklusivt småt på en eller anden måde, ikke? Jeg mener, det var store Vega, og Tyler, the Creator og Odd Future var relativt store dengang, men de var jo ikke på det niveau, hvor de var nu. De var stadig fremadstormende, Odd Future som et kollektiv. Og det var meget sådan skater, der hørte den slags musik dengang. Og jeg kan huske, at jeg kom med min Odd Future trøje, der havde et donut bagpå. Hvilket er lidt nostalgisk for mig at tænke på nu, af en eller anden grund. Men der var noget stolthed i det. Men hvis jeg skal fortælle lidt mere om koncerten, jeg tror, den markerer et øjeblik, hvor jeg blev sådan rigtig glad for live musik. Der var en rigtig fed stemning i publikum, som sådan citrede og rigtig, rigtig god energi. Hvor folk sang med på sangene og dansede, og der var god stemning, der var ikke nogen, der var idioter. Og derudover så var der noget rigtig sådan dejligt og ritualistisk, synes jeg, i at være til koncert med min far. Og jeg tror, det også er en af grundene til, at jeg sådan fremhæver lige det. For det er den første koncert, jeg kan huske, at jeg var til ham med. Og det gør det også specielt. Jeg forestiller mig et crowd af de her, lidt ligesom dig, lidt unge, lidt kajtet måske, teenage-fyre, der ligesom dyrker det her Odd Future-kollektiv, som igen, som du selv ser, meget sådan skater agtigt betonet på en eller anden måde, også i tøjstil og musikken, og så din far. Stikker han ikke lidt ud i det her crowd? Det gør han helt sikkert. Min far har altid været lidt sådan en, det ved jeg ikke, rent musikalsk har han altid været på kant med sådan, det der er nyt og sejt. Men primært var han der også mest bare for min skyld. Han går rigtig, rigtig meget op i musik. Min far har altid været enormt indflydelsesrig igennem hele min barndom, når det kommer til at tage mig og mine søskende med i pladebutikker, og generelt bare spille virkelig meget fed musik derhjemme. Der er visse plader, der bare fungerer som sådan et nostalgisk backdrop, når jeg tænker på min barndomsstue. Jeg tænker på en New Young-plade. Jeg ved ikke, hvad den hedder, fordi det var bare en, som min far spillede i baggrunden. Og det er samme med en Bob Dylan-plade og en Hot Chip-plade. En Stone Roses-plade. Der har været så mange af dem. Men jeg tvivler på, at jeg ville have været lige så musikinteresseret, som jeg er i dag, hvis det ikke var for ham. Og ligesom de ting, han har fået os til, som jeg nu er rigtig taknemmelig for i dag. Så det gjorde virkelig indtryk på dig. På en eller anden måde også næsten sådan helt cyklus. Fortælling, ikke? Du var barn, og han har vist dig musik i hele din opvækst, og nu er det så din tur til at slæbe ham med ind og høre musik, ikke? Og jeg tænker også på sådan, hvis jeg skal have børn en eller anden dag, så kommer jeg også til at vise dem mine plader. Så det er en cyklus. Men når det kommer til musik, så er jeg også bare taknemmelig, fordi musik, som det er for så mange, er ligesom en måde at finde motivation på, fred på. Og det er sådan lidt en outlet for mine følelser også, rent personligt. Som sådan en slags dialog eller terapisession med sig selv. Hvilket kan lyde præsentiøst, men det er sådan, jeg har det. Det første, når jeg gør, når jeg står op for eksempel, det er at spille en sang på min iPhone. Som ligesom kan motivere mig til at komme op og gå i gang med min dag. Og når jeg går i seng, så er jeg blevet ret glad for nylig faktisk, at bruge Spotify's sleep timer funktion, hvor man kan sætte en sang til at stoppe, eller musik til at stoppe, efter et bestemt tidspunkt, eller efter et bestemt track, så man ligesom kan have en form for sådan vuggevise, når man går i seng. Det synes jeg kan være enormt beroligende. Nogle vil måske finde det forstyrrende, men jeg finder ro i det. Så ikke bare denne her enkeltstående koncertoplevelse med live musik, men musik generelt, og din far og de to ting smeltet sammen, er virkelig noget, der har gjort indtryk på dig i dit liv? Helt klart. Altså, det er jo mere ligesom en repræsentation for musikken på en eller anden måde, det her øjeblik, og på hans indflydelse på musik for mig. I et levet liv, der er der jo både lidt yin og lidt yang, tænker jeg. Både lidt lykke, forhåbentlig meget lykke, men måske også lidt sorg. Og jeg synes jo, begge dele skal repræsenteres i dag i fortællingen om dit liv, Samuel. Så kan du ikke tage os med ind i et øjeblik i dit liv, du har følt lykke? Så rent konkret, så tænker jeg på den første hele sommer, jeg havde med min ekskæreste. Og hvor jeg var nede og se hendes barndomsby på Lolland. Og der var jeg bare enormt lykkelig dengang. Følelsen af sådan en nyforelskelse og forår, der bliver til sommer sammen. Hvor at man bare er uden for hele dagen og udforsk sammen. At jeg ligesom får en rundvisning af det sted, som betyder allermest for hende. Og jeg får det her fuldkomne indblik i hendes verden. Og at hun lukker mig ind på en meget sådan personlig måde. Hvad så I på den her sightseeing af hendes barndomsby? Så mange vil måske synes, at nogle af de ting, vi så, var kedelige. Men det var enormt sådan eventyrligt for mig. Blandt andet var vi inde på sådan en sukkerfabrik, som der ligger, som nu ikke er brugt på samme måde mere. Så vi har hoppet over nogle hegn og sådan om aftenen og udforsket den her sukkerfabrik sammen. Prøv at fortælle om den aften. Jamen, hun har været derinde nogle gange selv før. Og jeg var meget nysgerrig, fordi hun fortalte en historie, hvor hun engang havde været oppe i siloen på sukkerfabrikken med en veninde. Og de havde været helt oppe på toppen. Og trappen havde været ret vakkelvogn. Og sådan lidt i stykker åbenbart. Så der var et tidspunkt, hvor at hun var på vej op ad siloen, og hun kan mærke, at trappen næsten giver efter under hende. Så jeg hørte den historie, og så tænkte jeg, hey, det kunne da også være sjovt at tage dig hen sammen. Og det gjorde vi så. Vi tog ikke op i siloen, fordi... Og ventede I til om aftenen, så... altså fordi I var bange for at blive opdaget, eller hvad? Jeg tror faktisk bare, det var et tilfælde, at det var om aftenen. Men det var bare en hyggelig aftentur og en ting at gøre. Og det var enormt sjovt at se sådan det her sted, som engang har været så fyldt med liv og industri, som nu lidt er en kæmpe sådan spøgelsesindustrifabrik af en art, hvor man ligesom kan fornemme, at det har været på en helt anden måde, end det er nu. Jeg har faktisk set sukkerfabrikken på Lolland, altså kørt forbi, og det er lidt flere, ligesom... Men der er en. Ja, der er en. De er jo meget kendt for deres sukkerroer og sådan noget. Jeg har sådan en kæreste, der er kommet meget dernede som barn, så jeg har fået alle de samme historier, forestiller jeg mig. Men sukkerfabrikken der, altså det er jo lidt ligesom, det er i hvert fald sådan, jeg husker det, det er jo lidt ligesom sådan lidt Charlie og chokoladefabrikken-agtigt, ikke? Altså det er jo en totalt kæmpe fabrik med de her røde mursten, mener jeg. Den her silo, du nævner, der bare står op i skyerne, ikke? Altså, det er virkelig høj. Ja. Ja. Det er også noget af det første, man lægger mærke til, når man kører med toget ind i byen. Det er bare den her silo, der sådan tårner sig over alt andet, og ligesom på en eller anden måde er et symbol for byen. Og hvis man går rundt i byen, så kan man også godt mærke, at sukkerfabrikken har betydet ekstremt meget. Hvordan? Hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes bare, man kan se, at der er så meget byen, der sådan er formet omkring sukkerfabrikken, rent strukturelt. Hvor mange sådan huse, der er omkring lige der. Der er andre sådan tegn, som jeg ikke kan huske nu. Men man kan virkelig mærke, at det er en by, der har været stolt af det engang. Hvor det nu måske ikke er det samme, som det har været. Og når jeg snakker med min kærestes far, som også har arbejdet på fabrikken, så er det lidt samme historie, jeg hører. Om at byen havde været meget mere sådan bunende at bo i engang. Nu er mange af de unge flyttet væk. Næsten alle. til Nykøbing eller til København. Måske endda til Næstved. Så når jeg er dernede, så er det næsten udelukkende folk over 40, jeg støder på. Men noget af det, der fylder mest, udover bare fabrikken, det var selvfølgelig følelsen, jeg havde af bare at blive lukket ind i det her. Ja, lykken af nyforelskelse. Hvordan føles det i kroppen? Det var sådan en enormt spændende følelse. Altså, det sitrer i kroppen. Og alt, man laver, altså uanset hvor kedeligt det kan lyde, er bare sjovt og spændende, og man har lyst til at lave mere. Alt bliver et eventyr. Ja. Også når man skal på sukkerfabrik. Det var lykke. Jeg forestiller mig også, at du har oplevet tilsvarende sorg i dit liv. Smerte? Ja. Altså, jeg har ikke oplevet de helt, helt store tragedier. Men noget, jeg vil fremhæve, som jeg kan huske, jeg blev ked af derovre, det var også i 2010, da min mor og far blev skilt. Og det er måske meget sådan basalt svar. Men noget af det, der gjorde det mere tragisk for mig, det var, at vi omkring samme tid også hørte, at min far skulle flytte til USA. Så det var en enorm stor sådan, ja, tragisk omvæltningsperiode af en art, hvor det som er alle de rammer, man har i livet, de sådan lidt bliver revet fra hinanden. Ikke blot så er ens to vigtigste personer i ens liv ikke sammen mere, og det giver ikke mening, fordi man er for lille. Desuden så får man også at vide, at ens far flytter til den anden side af jorden. Så det var en enormt frustrerende periode for mig, hvor jeg var ret uforstående omkring det hele. Kan du huske, at de fortæller det til dig? Ja, ret tydeligt. Det er faktisk en ret tydelig situation. Altså, vi sidder omkring middagsbordet og skal til at spise. Men jeg kan mærke, at der er sådan en trykket stemning, og jeg kan allerede mærke, at der er noget, der er helt galt, ikke? Og jeg har kunnet mærke også i måske året op til, at der var rigtig mange skænderier, og min far var mere ubehagelig, end han måske havde været før, og sådan noget. Meget ukarakteristisk. Jeg bare kan mærke mine forældres frustrationer. Men så ved det her middagsbord, så ved jeg bare, at der er noget, der er galt, og noget, der er anderledes. For jeg kan allerede se på min far, han er ved at græde. Men det er min mor, der fortæller det, at de skal skilles. Og jeg kan bare huske, at min far græder ret hysterisk. Jeg tror, at min søster græder ret meget. Men min lillebror, han er helt... Han reagerer slet ikke, fordi han er alt for lille til at forstå, hvad der foregår. Men min søster forstår det. Og den, der reagerer stærkest og græder mere end min far. Men det er bare en totalt kaotisk scene for mig. Fordi man forventer jo aldrig, at sådan noget sker som barn. At alle ens rammer bliver revet fra hinanden. Og den familie, der altid har været så god, ikke er god mere. Eller ikke fungerer mere. Og hvordan reagerer du? Du er jo også storebroren, ikke? Ja. Og din lille søster græder, hende der er yngre end dig, men også din far, som er ham, der ligesom burde være den, der tog sig af jer. Hvad sidder du og føler? Altså, det er rigtig, rigtig mange forskellige følelser på en gang. For det første, så er der jo en chokfølelse over det hele. Og jeg tror selv, jeg græder lidt, men der er egentlig ikke fokus på mig selv, når jeg tænker tilbage. Så kigger jeg egentlig bare på min søster, der græder virkelig meget, og min far, der græder virkelig meget, som jeg virkelig er sådan i chok over at se. Og det fokuserer jeg mere på, og sådan, at jeg håber, at de er okay. Samtidig med, at jeg er chokeret og forvirret over det hele, og jeg stadig processerer det hele. Det var meget sådan alien situation for mig. Ja. Og det var sorg. There we go. Det tog et meget tragisk turn. Det gør livet jo, ikke? Eller sådan, altså, begge dele sameksisterer ligesom, ikke? Yeah. De her ekstreme følelser af glæde, og så ting, der gør ondt. Lykke, du har følt i livet. Sorg, alt det, der har dannet dig. Når alt kommer til alt, Samuel, og hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet, og det, du efterlader dig? Det er et svært spørgsmål, fordi jeg er glad for det, jeg har oplevet indtil videre, men jeg er overhovedet ikke sådan affundet med, at det er det. Der er så meget mere, jeg gerne vil. Og sådan har alle det nok, men... Hvad vil du gerne nå? Altså for det første vil jeg kunne godt tænke mig sådan, at være rigtig, rigtig tilfreds med mit arbejde og føle, at det er noget, som har fungeret for mig. Noget, hvor jeg også giver noget videre til andre. Og det er derfor, jeg umiddelbart tænker, at jeg godt kunne tænke mig at være gymnasielærer. Men jeg kunne også godt tænke mig at være det i et andet land. Det er også en drøm, jeg har mig. I folkeskolen havde jeg en lærer, som havde været i Mexico nogle år og undervist nogle børn der. Og hun fortalte enormt inspirerende omkring det, og hvor tæt hun var blevet med dem. Og jeg kunne også virkelig bare godt tænke mig at se verden. Så at slå de to ting sammen, det synes jeg kunne være rigtig fedt. Så ikke tilfreds? Ikke tilfreds. Og med det, Samuel, så nu ved vi lidt mere om dig. Og vi ved lidt mere om dit liv. Og det er jo heldigt, for nu skal jeg altså skrive mindeordet over det. Og så tales vi ved igen, når det er færdigt. Skønt. Skal jeg stadig sige noget? Det skal du faktisk, Samuel, for jeg har jo skrevet din nekrolog. Og jeg vil høre, om du havde lyst til at læse den op. Det kan jeg godt. Ja. Så skal du sige noget, jo. Der kan man se. Så kan du lige få den skal her lige... Kommer folk til at høre, når jeg læser det op? Mm-hmm. Så tror jeg heller, jeg vil have, at du læser det op. Ellers tror jeg, det bliver for underligt. Okay, hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er mærkeligt sådan at fortælle mig selv på den måde. Mm-hmm. Vil du hellere have, at jeg gør det? Ja. Okay, så gør jeg det. Okay. Skal jeg bare starte? Ja. Jeg, Samuel, er i dag afgået ved døden. Som barn boede jeg et enkelt år i England, men voksede op på Nørrebro. Sådan gik min barndom. Og selvom mit liv ikke nåede at byde mig mange tragedier, var intet så rendyrket som smerten ved at være et barn, der får at vide, at ens forældre skal skilles. Den smerte følte jeg også. Og middagsbordet til en aftensmad, vi aldrig nåede at spise, vidste jeg, der var noget galt, da min far græd, før min mor overhovedet fik fortalt, at de skulle skilles. Jeg husker kun min lillesøsters gråd, der konkurrerede med min fars, og chokket i, at alt, man nogensinde havde kendt som trygt, gik i opløsning som candyfloss i vand. Måske var det denne sprængning af alle faste rammer, der gjorde mig mindre bange for at skifte skole. Det valg i 7. klasse om at ville mere end bare min firekløverklikke blev definerende for mit liv. Der beviste jeg over for mig selv, at jeg godt kunne tage ansvar for min egen skæbne. At jeg kunne ændre de ting, jeg var utilfreds med. Jeg kunne forlade den synkende skude, der var min dysfunktionelle klasse, for at redde mig selv, selvom uvidstheden var skræmmende. Lige det mod var jeg stolt af. Følelsen af stolthed var ellers ikke noget, jeg tillod mig selv at dvæle længe ved. Jeg kom fra et akademisk hjem, og alle succesoplevelser så jeg som selvfølgeligheder, alt andet som en skuffelse. Målene forsvandt i horisonten, og jeg har altid bare skulle opnå det næste. Men det var lidt anderledes, dengang jeg afleverede de to store skoleopgaver. Min SAP og mit bachelorprojekt. Der tillod jeg mig selv at være glad for resultaterne. Mit hårde arbejde bar frugt, og jeg smagte for en gang skyld på frugternes læskende smag. Men jeg vil ikke kun huskes for min akademiske milepæle. Jeg vil huskes for min livlige fantasi og krøllet hjerne. De universer, jeg skabte i mit hoved, og som en kærlighedserklæring inviterede min mindre søskende med ind i. Ligesom i filmen Inception, hvor den ene er arkitekt, og skal designe en drømmeverden, de andre kan udfolde sig i. Det var mig, blot på en trampolin i haven, ved vores sommerhus, sammen med min lillesøster og lillebror. De fantasifulde lege, som vi havde sammen som børn, var rene og uskyldige, og det var kun noget, vi havde sammen. Det rum med plads til leg og nærvær, vil jeg gerne huskes for at have skabt. Jeg gjorde den største forskel for andre, igennem mit arbejde som handicapmedhjælper. Det er den slags arbejde, der har været betydningsfuldt for mig. At kunne få ham, jeg passede til at grine på bakken, sammen med hans venner om en kebabbåd, var meget givende for mig. Selv var det musikken dog, der gjorde en stor forskel for mig. Musikken blev baggrundstæppet til mit liv, min morgenbade og som en vuggevis at falde i søvn til. Den første livekoncert, jeg kan huske, rungede stadig i mig, og jeg kunne have min far med til koncert, endelig vise ham min musik, som han havde vist mig sin igennem hele min barndom. Mit kærlighedssprog var altså at lukke andre ind og blive lukket ind i andres univers, musikalske eller ej. Derfor var det også rendyrket lykke for mig, den sommer med min tidlige kæreste, tidligere råkæreste, hvor hun inviterede mig ind i alt. Hun viste mig hendes barndomsgade, hjembyens vartegn, hvor hun voksede op. Vi var så nyforelskede. En tur på en nedlagt sukkerfabrik kunne føles som en eventyr, en udflugt. Der nåede jeg at føle en lykke, der sitrede i kroppen, og jeg ville gerne have mere. Det gjorde jeg så også til sidst. Jeg ville gerne have mere musik, mere verden, mere mulighed for at gøre en forskel igennem mit arbejde. Derfor har jeg svært ved at sige, at jeg var tilfreds med, at livet sluttede så tidligt. Men jeg havde masser af smukke stunder at se tilbage på. Og det sidste, jeg så, var en brændende solnedgangshimmel til lyden af bølgeskvæt på en græsk strand, omgivet af andre unge, hvor det faktum, at vi alle var danske, var nok til at blive venner. Er det fortællingen om dit liv? Åbenbart. Kan du genkende dig selv i det? Det synes jeg. Jeg synes, at det er rimelig akkurat. Rammer meget af det, jeg gerne selv vil fange, da jeg skriver noter. Hvad vil være det vigtigste for dig at have med, hvis det var din rigtige nekrolog? Hvad vil være vigtigst for dig, at der ligesom blev nævnt i dit mindeord, dit eftermæle? Jeg tror, jeg vil fokusere på momenterne med min familie. Det tror jeg er meget genkendeligt for mange, men det er nok de momenter, der betyder mest. Selvom der er nogle momenter, man kan se tydeligere end andre, så dem, som jeg kan huske bedst med min familie, er nok dem, der vejer allermest. Så for eksempel koncerten med din far og de her lege med din søskende, de har ligesom en berettiget plads. Det føler jeg, det jeg sådan ser i mit hoved, når jeg tænker tilbage på min barndom, nogle af de der ting. Det føles nærmest sådan drømmeagtigt, fordi alting var simplere dengang. Mm. Er der noget, du ikke kan genkende, eller noget, du ligesom ikke vil vedkende dig, eller tænker, det hører altså ikke til, det skal der ikke stå tilbage om mig? Nej. Jeg synes, det er fint. Jeg kan godt se mig selv i det. Mm. Men der er ikke noget, der mangler? Nej. Jeg havde andre ting, jeg godt kunne have taget med, men jeg synes, at jeg fremhævede mange af de ting, jeg gerne ville have med. Og de spørgsmål, vi ikke fik med, var nogle af de mindre vigtige, synes jeg. Så jeg synes, det er godt. Så hvis din tid altså kom i morgen, og det var det her, der blev trykt i avisen, det her blev dit mindeord, det der står tilbage af fortællingen om dig, vil du så være tilfreds med det? Ja. Det tror jeg. Jamen, det er jo bare fedt så. Så langt, så godt. Tak for det. Jamen, selv tak. Det var sjovt. Samuel, og tusind tak for at være med og være så ærlig og sårbar. Tak for invitationen. Og så får du lige en med på vej. Ja, tak. Så. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.